أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العلي العظيم. ده سورة النساء دشبر اشتم آيات سيونة شيء پر اتوشتم آيات بانمو ده تلاوت بسكي د جې ربط د ما قبل سره په چیش کې دی. هغه دا دی چې مخکې تر دې چې کوم آیاتونه موږ راویلي دي، ګرده داسې یو احکام و چې د ښځو سره یې اړه درلودله، یا د هغو د میراثه سره، یا د هغو د نکاح سره، یا د هغو د ولوره سره، داسې مخصوص احکام و د هغو تفصیل وس. اوس په دغه ځای کې چې دی کومه خبره الله عز وجل بیانوي، هغه دا بیانوي چې په دغو احکامو کې ما پر تاسې انعام و احسان وکړي، بوج بیا نه بولی چې دا پر ما بوج کښېښوي. دا انعام و احسان دی. او په دې احکامو کې چې الله پاک وایي ما بیان کړ، په دې کې ستاسې منافع و د مصالحو ستاسې د ګټو مراعت سوی دي، که ته فکر ورته وکړې ستا ګټې په کښې کې دي په دې کار کې. که څه هم د دغه مصالحو د دغو حکمتو تفصیل انسان ته نه معلومیږي، خو الله وایي من جمله تا ته زه ښیم چې په دې کې ستا ګټې پرتې دي، مرموزې دي، ستا پایدې په کښې کې دي. او په دغو کې الله تعالی ترغیب راکوي موږ ته چې نو عملي یې کوي، نو چې ستاسې ګټې په کښې کې دي عملي کې ترغیب راکوي. او د هغو کسانو څخه چې هغه الله تعالی ګمراه کړي چې پام د هغو خبرو ته غوږ ونه نیسي، هغه مو ګمراه کوي اړ یم زما خبرو ته الله تعالی وایي غوږ ونه نیسي. مضمون یې دغه دی د دغو آیاتو. داسې الله پاک فرمایي یریدو اراده لري الله الله عز وجل په چه شي کې؟ په دغه تیر مضمون کې چې دا بیان سوی دی چې د احکامو د ښځو سره مربوط دا اوس ما درته بیان کړي، یا یې د هغو ولور، یا یې د نکاح، یا یې د میراث، اراده لري الله په دغه مضمون کې او په نورو مضامینو کې. نور مضامین بیا څه شي دي؟ په قرآن کریم کې قصې راځي، مثلا د ابراهیم علیه السلام قصه راسي، د موسی علیه السلام قصه راسي، د هغه رقم د شعیب علیه السلام، یا د بل نبی ده، د دغو نبیانو قصې، دا قصې خو بیا جلا مضمون دي په قرآن کریم کې. د احکام ویل دا خو بیا جلا مضمون دي په قرآن کریم کې. نو الله اراده لري په دغه تیر مضمون چې احکام و، یا په بل دغسې مضمون چې قصه سي دي د نبیانو، کومه خبره اراده لري؟ لیبین لکم، لیبین چې بیان کې احکام و قوانین و شریعت لکم ستاسې دپاره. الله وایي زما دغه اراده ده چې تاسې ته شریعت در وښیم په دغسې مضامینو کې. دا یې یاو کېدای سي په خبره پوه شواست شریعت په کومو قوانینو کې راشي. ما تاسې ویل چې یریدو اراده لري الله الله پاک په دغه تیر مضمون کې چې احکام دي، او په نورو مضامینو کې چې قصص دي، څه شي اراده لري؟ لیبین چې بیان کې لکم ستاسې دپاره شریعت و قانون، ویهدیکم سنن، دغه بیا هغه قصو ته راجع دي. ویهدی او هدایت کې ښوونه وکړي کومو تاسې ته، د چا سنن؟ د حالاتو د عاداتو، الذین، د هغه کسانو، من قبلکم، چې درتاسې مخکې تیر سوي دي. په دغه قصو کې بیا د هغو خلکو عادات تر ښیي چې ابراهیم علیه الصلات وسلام څنګه کول، او د ده سره خپل قوم څنګه کول، نوح علیه الصلات وسلام څنګه کول، او قوم یې څنګه کول، د ار نبی هغه قوم چې دی. الله وایي قصه بیا زه درته وکړم، ته به پخپله پوه سې چې ښه د دغه نبی چې کوم چا اتباع کړې وه هغه د عذابه خلاص ول، د دې نبی چې کوم چا مخالفت کړی وو هغه په عذاب اخته شو. نو خو تا ته خپله لاره معلومه سه چې یاره نو زه به هم د نبیانو په قول کوم، کنی خو انجام مې دغسې شي لکه د هغو کسانو چې الله تعالی په رقم رقم عذاب و هلاک کړي دي. په مضمون تاسې پوهېږي ما څو خبرې ذکر کړې. یرید الله، الله اراده لري په چا؟ په دغه مضامینو چې احکام دي، او په هغه مضامینو چې قصص دي. کسی خود واسه ندی ذکر سی معنی پا دغه که دغه ای که اغی ولی خود تشیان دوا ذکر سوا چه دا چش اراده لری چه بیانو که لکم سیست پاره دا کم شه دا شریعت دا احکام و دا قوانین و چی زندگی پر تیره کی و یهدی او وشی کم و تیست دا با پا قصو یادی سنن عادات و حالات دا چه الذین دا آغا کسانو من قبل کم شه دا تیست پا خواه تیر سیو جش آغا انبیاج او دا دی امتون جی چه دو غو حالات دا ترا ترگان سی دو غو حالات با واوری چه دا آغا چا چه متبعین دا نبیان و دو غو اتباعی کل دو غو سرت اگر کسان چه مخالفین دن بیانو دو غوص را سوا سوا چه داغه پکشه کز داکی و یتوب او چه الله عز و جل رجوع و توجوه که پر رحمت علیکم پر تسی بلا اراده یا داغه داشت دادر تبایان که چه الله پر تسی بانی رحمتون نازل که توب اصلا رجوع تویل کیج توجه تویل کیج نو دجی نسبت و بنده تم کیج و الله تم کیج مجوی پلانی بنده توبه وکړه توبه څه معنی رجوع یو وکړه توجه یو وکړه د ګناه او څه د حق خاطر چې برابر زده کار کو چې مجوی الله توبه کی توبه څه معنی الله رجوع کی د عذاب څخه پر رحمت باندې الله پاک او د مخلوق ته د عذاب رجوع کی چې یا عذاب نور کوم بخښه به رحمت وکړو نو دواړو کې نسبت کول کیږي دلته نسبت و الله ته وشو و یتوب چه الله و تعالی رجوع و توجه وی که پر رحمت سر علیکم پر تیسی بانید دغه اراده ده چه الله از ما ده رحمتو مستحق سی ده دغه ده پارمی ده احکام در تبیان کرا پایدای دغه ده دیسی نده چه الله ده احکام بیانی یو سره چه دیر کنجو سنا پو بیا کلی برای ده الله و تعالی خپل گاتا پکشه او تا چه وزمج غم خستی بود الله وی دغه سی و نوای پدې کې ستاده پر د رحمت اراده سی و دغه چې بیرته تا ته راځي کیږي شریعت قانون چې د فشول کیږي ګټه ته خوري د مثال په توګه ځینې حکومتونه چې واقعي حکومتونه دي دی چې کوم قوانین په بازار کې دي برای ګټ خامخه حکومت خوري هغه خو له حکومت خو له بنده دی او څه ګټې به ده ته مراجعه کیږي خو د رعایت ژوند وساکېږي چې په قانون باندې عمل وکړي دوی زندګي وساده په کښې کې بره په خبره سره پوهېږي نو الله عز وجل خو مستغني دی خالق دی الله ته کې جزئي ګټه لا نه راجعه کیږي او حکومت خو له یو څه ګټه پر اخلي الله غونه لا نه پر اخلي الله هغه ګرده ګټې استاد والله عليم حكيم والله الله عز وجل عليم جير عالم دي جير عالم دي فدغ احكام وتدغ احكام استاده پاره چي دا غشت غاري ستا پيدا ده حكيم حكمت والا دي فبيان كي پر الله سو واجب ده چتا چه بيان دي دا الله عز وجل خدا دنيا دا انسان دا ټول د مخلوق دي کنه دي ټول د مملوک دي کنه دي ټول د در تصرف لاندې دي کنه دي دا الله سره سو سوار جواب کی ګرځه بده وختو وسی چې دا دی ولي وکړه د الله پر سر بد امیر ستا چې بره پوښتنه دي چې دا کار د کړو دي کېدای سي په خبره پوه شوې یو خو نه زموږ تهسې په وطن کې ناپوهه ملنګان دي دلته ول یو دغه و سړی و نو هغه په یو ټکر کې وفات شو نه زامن یې ګرده بس دغسې یې و اته و نه زامن یې دي ګرده در لس کاله ګواکې به الله په کښې کې نشته دغسې کوچني کوچني سر و نیم سر ور پاته دي نو ملنګ باچا راغلی دی و فاتحې ته بره دی اوس دا خپل نو چې څه ښکاره کوي څه بلا وایه برای خدای خو دغه سکارونو کې ولا کې کښنه یو کې نه عز بالله دا سړی د وجلو چې تامر کې دغه یا یو څه په وکي وس خدای نه پو دی سرټمبر کې ورته چې الله تعالی ته د دې چل ورزی ادم د الله مخلوق دی ته په ولا کې در پلار به شو وس چې ما دې سي چې ما لې دلی دي چې د پلار چې ژوند دی د دې ژوند ته اکله تا کا گای وږه گای ماړه چې پلار مرسه دغه ورزی پر دې باندې رسګ غور واله درغه وخت چې ځوانان کې دله ودونه کوي خاله عز وجل دغه کار سازي کوونکی دی نو الله پاک زه حکیم يم پر ما شیان واجب نه دي چې خامخا به سیس د پاره سیس د شګونو شیان در کوم بې وجوبه یې مګر بیا هم کوم حکمت پک شي کلرم والله الله پاک علیم خبردار دی په هر څه مصالح استسی حکیم حکمت والا دی چې بې له وجوبه څخه یې بیانوي پر واجب امر دی درته ښیي چې دغه وکړه دا مه کوه لارې درته ښیي نو دا خو یو شی درته بیان کړو یورید الله د آیات سر را شروع پسې بیا اراده ده والله الله پاک یورید اراده لري اندجه یتوبه چې رجوع وکړي په رحمت علیکم پر تاسې په کوم کار کې په دغه بیان کې د احکامو والله الله پاک یریدو اراده لري په دې بیان کې د احکامو چې دا درته بیان یې کړل اند دې یتوبه چې رجوع وکړي په رحمت علیکم پر تاسې باندې دا خو د الله اراده ده ویرید الذین یتبعون ویرید اراده لري الذین هغه کسان هغه خلق یتبعون چې دوی تابعداري کوي الشهوات د شهوتو ځینې کسان بیا د شهوت پر لکۍ سپاره دي دغه د شهوتو اراده چې لري هغه بیا څه اراده لري اندا تمیلو چې تاسې کاږه سئ میلا عظیما په غټه کجه سره که دایس دلتا بنا رو شمز منتا متوجه سی داغه والا الافاق و یورید و اراده لری الذین اغا کسان یتبعون چه تابع داری که الشهوات دا شهواتو دا داغه کسان چه تا متابعات شهواتو که دا تفسیر شریف دو قسم کرد یو داغه دی مسلمان دی چه وی پشتی کلمه وی چه لا اله الا الله محمد رسول الله گاه ناگاه بیا پرمانزه وی بینه حج عمره خونو یو کال لانه کزاکی دا خو که یه مگر درداغو جو پا چاکی پا گناکی غوتا دی گناهی اونو گرده کال که چه در عمره وقت راست برده پاوسه وی ازم عمره که وما نو خدا خو وساغ دی دی ایمان دعوه که مگر چونه دا شهوات و متبع دی یو گناه نکزاکی مطور فتر او رخطو دا مخه یه پلاغ دشت و بب و دا غشان دی واروارا چهران که برا کنه وردست بکشی کشین وز پا در این کور که طاقت نکی روز روی چه زالی متیه دلیه چنگ آوله بابا ستا پا مطور که شروع دی مگر پا اغا بل کور که چه پر مزکه دی جلا دی آلتا پر بام طاقت نکیشه مگر دا علا پاک دی دا غسی جور کردی دی دا دو جماغ دا غسی جور دی دای ورد علا سوالا دا غا چه متابعات تا شهواتو کی بلا دارا بلا بعدادا چه متابعات تا شهواتو کی چه دا جد سمراد پا تفسیر که وای یهود نصارا مجوس دا غا کپار مراد جن نو څو قسم څه د دې تفسیر دوا یا ګناکاران د مؤمنانو مراد څه دغه ګناکاران یا دوه چې مطلب ګنا خود هر چا څه کیږي یا چې دا محو په ګنا کوي بیا ګنا بل کار نه لري فقط مول عمران او نکزا کی یا غنه بیا دې کوي دا چې او تراو کی بیا د ختم شو کی دی کی دا شي یا کی دغه یا مراد کی یا مراد نه څوک چې دغه مراد چې مول يهود او نصارا مجوس ده خونه بره کوپار سو ده خونه بره په کوپارو تعبیر کیږي د دې درو صورت دا غول څه په فساق تعبیر کیږي فساق قچ مرتوی فاسقان نو شه اغه داله کمرات کی هم ترجمه لري کدا بل امرات کی هم الله دواړه یادی څنګه یادی و یرید اراده لري الذین اغه کسان یتبعون تابع ذلک الشهوات د شهوتو ش فاسقان دي یا اغه کسان چې متابعت شهوات کی شهوت پرستی کی چې کفاره دي معنی يهود و نصارا او مجوس اند کی اراده لري تمیلو چتس میلان وکي کژوالي وکي د حق څخه میلان عظیما لوی کژوالي لوی کژوالي نه بار بیا دواره کمه کیږي پلای پرای ور کم تفسیر کیږي چې پس قان ځنی مراد کې بل پلای دا بل کم تفسیر کیږي چې هغه کوپار ځنی مراد کې پس قان څه غواړي چې موږ میل عظیم وکړو هغه دغه وای بار وای تی لا قدم لا صاحب خبرې خپل خیر واس نه لري موږ په نشه کې لا خار را اچي نو څه کوي وای ته دا ګناه او ته دغه څه بیا کنه ته ګلا سوراچ و دغه څه بیا باکه دا ګناه کوي لکه ګر سره چې خدای نه عوج بلا الا لیکري نو د څه کوي په مزمن ته سپویږي چې وساله او تعالی دغه شهوات دا ګناه یو مشت حلال کړی وای نو خو مو به دغه کوله نو خو مخه بیا شراب چشلای یا به واده او شاجی اره و پس روز باندې چیرې دلای یا به ورځ ګرځ په خوب چیرې دلای په بجنی او په دغه شیانو چیرې دای نو د دې څخه مېل عظیم چې دی غواړي چې موږ ور کارو کې مېل عظیم دا دی چې معنا لکه زه چې کوم حرام کار کوم باک لا نه پکوم چې ګسر خدای پاک خو به دی کنه بدی د خدای رسول خو به دی کنه بدی تم دغه سی به باک د حرام تلاس ور واچو بابا کافر کې دی یا خدای په خپل نه دی کافر کو پر نکی دا غره کم کی برای د از ما پر کم سه دسته تا کو پر ما بدل گیږي چې زه پر ناروا کې ورارم ته بیا ما ته تکوای کې نو خبر از ما په سترګو کې نکي تخنیږي چې ما نظر نه ده نو چې ګرځ یو رقم سره به سره یو شی خبر اوس کې دای ستې سپویږي د مې لازمه کوم شی مراد سو ارتکاب د محرمات په بیا باک ته کو باندې باک ما پکو واس پر لاس لاره کوي دا زړه مدره به وچه بار به خدای پاک ما دوزخ ته واچي یا به خلق سو یا به رسول سو یا به الله سو د دې مې لازمه دلته پر دغه رقم چې د اوغه یتبعون شهوات څخه پس قمرات کې د مې لازمه دغه د چې محرمات ته ورجاور کې بیا باک پر دادو ام تفسیر بانی سیه تبعون شهوات سخه یهود نصارا مجوس مراد که نو دا میل عظیم چش مراد چی دی دا خوشی چتیس میل عظیم وکی دا حق سخه میل عظیم دا دی چه حرام حلال و بوله حرام گسر حلال و بوله چسری پا کافر سمانه دیستا و کپر تناستی حرام حرام شیان جی پتای حلال بولی مثلا لکه یهود بویله باره ول دا علاکی خور چه دا علاکی خور خود تیسی پیجنه چه پا پلار دا سری سر شیرکی پا مور نی شیرکی ور سره یوا خو آقا چه پا مور رو پلار پا دوارو شیرکی بل آقا دا چه وازی پا مور شیرکی پا دا ما بینج که دا آقا دا چه پا پلار در سر شیرکی مور جلای باره دا جه سر نکار واده نکاح چې ناروا ده د ایغه خور دا ناروا ده چې په مور پلار په دوار در شرکی خود مور سره شراکت لري یا د اغه خور دا ناروا ده چې په مور دي در شرکی خود یې مور پیدا سوی است دا چې پلار د بلې شې سره نزدېکت کړی دی معنی دوی شې لري د ایغه څه خور پیدا سوی ده مور دي جلا ده د دې مور جلا و هم د دې سره خو نو نکاح روا ده کوشش دغه کاوه چې مسلمانان ته دغه شی جوړ کړي چې دیم خور ځان ته روا و په دې رقم سره له خوند ته لار ور لکی دی وارد وره خو دغه د توې چې علاتیه برج ولا کوي په اخیا بیا باندې یا چې په خور سره یا مختاکی بیا په عیانیه باندې نو دای مې لعزم ستاسو غواړي مې لعزم معنا حرام شي ان پتا حلال یې نو سری حرام قطعی حرام در یادوم چې حلال یو بل نه په کافر کیږي دا محرمات تل تدوق قسمه دي ځینې محرمات زوانن سوانن دا معنا په دې احادیث ثابت کیږي په هغه حدیث کې قیل او مقال دي په هغه چې حرام ثابت شي دا هغه منکر فاسق بدل کیږي کافر نه بدل کیږي هغه محرمات چې په قطعیات ثابت کیږي لکه په آیاتو یا په متواتر او احادیث په دغه کې څوک د حلال عقیده او خصو چې کافر دي نو دې د اسمه یې عظمه صفر ډیره کم کوپر مراد مجوسی بیا څه کول مجوسی بیا مؤمنانو ته دا شی به ورچول پښتره کوي د مسلمانانو څخه بله لا شستات ز پښتنه کوم دا د عمل لور او د خاله لور خصیص په نکاح کې روا بولی مسلمانانو بول وو بره لور یاره او خورزه دا بیا ناروا بولی و د وریری سره نکاح ناروا ده د خورزه سره ناروا ده وو بره دا خد د لون حکم سو چې د خاله او د عمل لور در ته روا اسو وریره او خورزه در ته ناروا اسو در لون ورچیر سو اصول کې واس په خپل امه روا ده یا خاله روا ده یا د ورور سره نکاح روا ده د خور یا د خور سره د ورور دا روا ده یا ول اصول یې ګرد حرام یې په اصول کې فرق نشته یو بام دی او وای بارای د خاله او د عمل لور نو چلون ته راشه روا یې بولې وریره او د خورزه چې به دا غنوي به نه روا بولې نو خو څنګه مور پلار معنا د دې هغه اصول چې چاغه سلور سره حرام خو باید سلور سره لون هم حرام وي مګر خور ورور اما خاله دی په ګرد حرام دي نکانه ور سره کیږي لونه ته چراسه تقسیم دی ورکه بار او د اما او د خاله د لور سره کیږي د وريري او د خورزي سره نه کیږي ګور خدایم د مسلمان حساوه و چاته چې د وريري سره امر واکه د خورزي سره امر واکه لکه د اما د لور او د چا سره چې رواده ده د خاله د لور سره چې رواده نو د خور لور د ورور لور په تاسو فرق لري خدایم یو کار و دغه چې مسلمان حساوه خدایم قطعي حرام دی خالته چیرس او حرامات کی بنات الاخ و بنات الاخت نسبت یې دا په دبان حلال ګرځول خدام کفر دی کنه دی نو د مېل عزمه څخه پر دغه تفسیر کده اتبعون الشهوات څخه دغه يهودو نصاره او مجوس واخلي دی خوشی چې تا کوش کې په مېل عزم سره مېل عزم دا معنی چې څوک کافر درسه جوړ نه کې دغه وخت دی نه لکی دا وس يهودو نصاره په مش پسې ارمان ختلې دي سم امت مسلمانې مې په کفر کې درولې دي هغه په یوه چې کافر دی دا وس لا فخر ام کې دا وس لا فخر ام کې چې باندې زه مؤمن يم مګر په محرمات کې په هیڅ حرمت قائل نه دي لکه تاسو چې ابل ورځ ما ولا چې بل تاسو په شوز کې سخي تر تکاش کوي چې دا روا ده نه ګرځي شي زه روا ده خلاص دا به چا ولا چې خور سره نه کا نه روا ده خلاص سره نه روا ده وس دا هم په اسلام تاوان دا په اسلامي ټولنه کې ژوند کې در سره کوي دا لته په مساګي کې در سره شریک دي پاتا ته به ورځي دا غس شي دي نو دا مې لعزم پر دې تقدیر په چا ترجمه سو په کوپر پر هغه اول تقدیر مې لعزم په فسق ترجمه سو چول ته حرام تو وجاور ک بیا باټ دا ما اټکل و چې یا جنخ سي دا ورځ سي په قبر کې سواز دی جواب سي نو په دواړه رقم ترجمه را کوم والله الا پاک یریدو اراده لري اندجه یتوب چې رجوع وکي پر رحمت توجه وکي پر رحمت علیکم پر تاسو باندې علاوه زما د رحمت تر په اراده ده چې جنت ته مراولم شې لري ته مراولم او تاسو د جنور خلکو خبره ته غوږ نیسی و یرید اراده لري الذين هغه کسان یتبعون چې تابع دارکی الشهوات د شهوات شهوات پرست خلک دي نو که فاسقان دي چې اراده لري اند جه تمیلو چې دي چې تاسو میلان وکي میلان عظیما لو میلان د حق سلوي میلان دغه دي چې د سترګو او بد سړي ووزي چې ار حرام کی با نپکی دای یاو او کول یرید اراده لري الذين كسان يتبعون اجتابع دارك الشهوات ده شهوات شهوات پرستی من يهودي دي نصراني دي مجوسي اغه اند دي اراده لري تميل وچ دي سميلان او کی کاجسي د حق څخه ميلان عظيما فقط کجواج سر منا سم دم سوچ کا پر تر سجو کی اغه دغه اراده لري نو وس د الله په کول کی چې رحمت دي دای الله از ما ده رحمت اراده ده کده دغه بلا او په کول کی ور سره دي به الله پاک در امزل و يريد الله ګوره په دایته کې فاری او کیوري د الله یوري د درتوای و ام یوري د اراده لري الله الا پاک اندجه یخفف چې سپکوالی وکړي په دې بوجو په دې بار کې د احکامو عن کوم ستیسخه الله یو خو داسې احکام یې هم ولاکه در باندې ایښي چې پر تا دغه نه بوج ولویږي چې لار دې د مثال په تور باندې سې څنګه انسان چې الله پیدا کړي تیستا بله ورځ ما وویل مال د انسان په دا دماغ په دا بدن کې دا د شهوت پر ځای نه دی ورپټ کړی او شهوت په دې کې دونه دی چې پلاکه شهوت غالبه شو سم دم انسان تر حیوان بتري حیوان مانا تر خره اړي شهوت چې غالبه شي عقل مغلوبه شي دغه نصیب را کرا دغه رقم سی او حیوان ځنی جوړ سی ولې وو شرمش کایوا پلا د دې پر شهوت عقل را غالبه شو د عقل خو غلبه پر وکړه مانا جن ته متوجه شي تر ملک مقدم شي دا انسان اشرف المخلوقات په مخلوق کې نو دغه نه داخله ملک خو تر ملک لوړ شي انسان به ملائکه ته سجدا نه کړي ملائک انسان ته نه دکړي نو وځي قرطبه پر وړه خدا انسان دغه سی مخلوق الله پیدا کړ چې دغه سی مرموز پیچلی شی دی چې یو خپل پر جبل خو مخصو بار له و عمر ته عاجز دی شرم شمر ته عاجز دی خر عمر ته عاجز دی وسه بل دی زمړی په هیڅ نه دی بند چې یو خپل ونه کوي ته مخصو بیا دا رقم دی جبرائیل ورته اریان دی جبرائیل جواب ورکړي بار اخواته زنه سم تلای ته پوس بیا الله دې پوسه په خبر پوسه دی پاتیج انسان مخته روان دی محمد علی صلوات و سلام خو انسان دی مگر جبرائیل ازای ته نشته تلای چې دی ورته لای سلام ګورې بیا مقام دون لرغوریش دا غسنو اولیاء را واخل دا نور انبیاء علیه الصلاة والسلام را واخل صلحاء را واخل وای خواص د بشر دا پر خواص د ملائکه او افضل دي عوام د بشر پر عوام د ملائکه او چش دي افضل دي نو دلته چې دې خبرې ته تسم متوجه اس بس احکام را نو په انسان کې شاوات پروت دی الله پاک ګوره ما ستې سره وسایي وکړل ستې سره مې تخفیف وکړي په چی شي کې دا مې نه درته ویل چې انسان پر تا باندې د ښځې سره نږدېکت مطلقا حرام دی بنجې ولګه نه دی لګول یا محرمات یې دروښو خور مور خاله اما وریاره دا مثال په تور خورځه دا محرمات یې ګرځي چی به یا جمع بین الاختین دا بنجزونه درته ولګول مګر ال کلار درې لا کړل نو تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الا بنكايك دغچ تا تر واجب وکي و بنكاك يي دوي بنكاك يي دري بنكاك يي سلور بنكاك الله تبي د انسان استعداد هم معلوم دي چې په ش طریقه کته غاره چې عذر کې تر سلور پوری استعداد لري تا تعالی دغه نو وستر کړی دي چې د سلور شو د سره د خپل محبت پر په ورسې چې تم پر محبت ورکه دیغه ته هم دیغه ته هم دیغه ته هم نفقه هم په اکثر انسانانو کې دا وسري چې ګرد او روزي هم ګور ان د محبت ته لاري څخه چې محبت د ټول تور شریک دوغه اشباع وکي د شاوات د لاري دوغه اشباع کولای شي کدر دغه به بندوبار شي بره داس معنی کې شرکی نظام ځنی مختلف پویږي په خبر بل دا دی خو الله عز وجل ته دا علم ستا چې په انسانانو کې اخر دا شیزي ډیریږي نو چې شیزي ډیر سولې الله عز وجل د حکمت پر بنیاد یو تسلور روا کړی دی که دغه نه لکه په دا يهود او نصارا او په دا پیشرفته ملکونه چې دی د دې په نامه پیشرفته زورته پوغه شیزي ولې د بزوګان پر ځان خېږي ولی سپیان پر ځان خېږي ولی خرو غوایی پر ځان خېږي خدا میړه نش پیدا کول دی وې څلور شت جن کوي انو چې نه کوي باران وې زنا ته لا ساتي کډ زنا سره مو پیدا کړي دی برس پته مخه کوي یا بزوګي ته مخه کوي یا بل ته کوي اجز چا سره پیدا شو خو اجز مریضي اصلا دی بزوګانو د پتوخم کې چې د یاده ذات څخه چې انسان بزوم نه ما په ولی بزوم پر ځان خېږول چې په مخلوقات کې هغه بد مخلوق دی الله چې بنی اسرائیل مسخ کول خو بزوګان یې ځین جوړ کړ اشرف المخلوقات چې انسان دی بزوګي کې پریستی بزوګي پرخیش وس دا کم پیشرف کې دا کم عقل دی دا کم شی دی ګوره نو الله پاک د حکمت تعالی و انسان ته څلو شې زو روا کړ چې تنګې نه در باندې راځي شې چې ارڅو نه ډیر سي ډیر سپر نه نو ته قسم کړ څلو څلو بالا نه ورسی خلاص نو امر وا لا رسول د شاوات اشباع وس الله کوم دې چې ما پر تیس باندې سختي وکړ سختي خدا غوا چې کې د نه مې شې سر نه جکات کړو بیا ساده فار ګنا په غاړه کې دایس په مضمون ته سپویږ د ملائک سره څنګه سختي ملائکه په ژوند باندې منځکات کولای شي مجامعت نس کول خوراک نس کول نه انګور خورای شي نه سیب خورای شي پر دنیا یو خوراک نس کول بیا د ابراهیم علیه السلام په قصه کې درته راشي چې ملائکه ملمنی ورته راغلي و د ګلګي ورته کباب کې سربستا ګلګي ورته کشې شو غد غي ورته ناس چې د یو پر بروان احساس کې بر بیر ور ولیدل په هغه وخت کې رواج دا یو چاچ په پر قوم نه تاړه راوړي عمله به پر کور دوه نه مکه نه خړول بیا نه مکرامي راځي د بیره پوس چې په خدای چې یو سپیښه د نو چې لدی دا کو ګانګي کدا څوک دي چې دا نه پر راغلی او خوراکوم نه کی هغه بر تنبیه ور پر بر بیر زمه معنا موږ هغه خلق نه خو ملائک چې د خوراک استعداد نه لري چې شو خو شکلونه د انسانانو دي مګر خوراک نشي کولای د خوراک استعداد الله ګر سره نه دی ور کړی پر ملائک د دې درانه بوجونه ولی خود ملائکو اغا جور الا پاک پا دغانو قوت کردی ملائکو تر انسان پا قوت غشتلی ده نو چه غشتلی ده فاقت جور لده الا احکام هم ده غز شاق کرشده کتاوا چیر غشتلی ده ده لط علیه صلاة و سلام ده قوم زکه ده بیخ نو وکش در اسمان افورت نکره یوی ملکی دالم نو یوی ملکی ده کار پا وکین انسان ده کار کویس خدا نس کولی نو دلت الله پاک ما ستا سره تخقیب کړی دی ستا سره مسپکوالی وکی امی اغه دی بندزونه درته ولګول اغه د خطر ځایونه مې در باندې بند کړ چې دا مکه و دا مکه و دا مکه دا کتا ته د څنګه پیښو چې یا پاک شاوته را پکښې شي دی نو وکم څه چیرې سور کوم اره پر بزوګي مخه مکه پر خریه مخه مکه پر بده مکه اغه دی بیا د نکاح ځایونه درته راوکیږي دی نو ګور سختې نه ده اسانی ده يريد إرادة لري الله على پاك اندجي يخفف چسبكوالي وكي أساني وكي پا أحكام وكي عنكم استسخ استسخ دا بوج فورتا كي در بانج سپكي كي أرزا كي بانجز لغوالي دي دا ميجي لاري ام در کرده چفر داغ لار بانج تيرس ادا گت زيادة شوالي دي نو دا ولي ملائك كي ندر وكالي مشترا کرده على وجب وخولق الإنسان ضعيفا وخلق خلق الكرسوي دي بيدا سوي دي الانسان انسان ضعيفا ضعيفا الله يخطط ده غي ضعيف ما جور كري دي ده غي ضعيف تسمى انا ده ضعيف نقطين بدك ايش دي ده خرك ضرورات بدك استا ده خوب ضرورات بدك استا ده وعده ضرورات بدك استا نو چ دون ضرورات احتياجات دي لري ما لا ما ده هون السهولات ام سر كري دي نو انسان ضعيف دي ترچا تر ملائكو تر پیران تر ملائکوم دی ضعیف دی د ملائک قوت خو مدر وشه چې محمد لوط علی صلوات و سلام د قوم زکه زیر زبق پر دا بل یوار ته دوغه نو قوت سره چې دی نو دوغه سره په احکام کې تخفیف نه دی سوی د سیم ملک د چې علام کله پکړه چې پر رکو به یې الایو مل قیامت پر رکو دوغه ورده رکو ته لیدي دوغه ورده رکو چې کوم ملائک پر سجده الله پاک چې پر سجده چې پر سجده سره د بیا سره نه دی پر تکړی پر سجده د په تسبیحات د الله لګیا چې په قیام امر کړی د چې ته به ولاړې بیا د یغه د پاره د اختیار نشته چې بردا وایې ز پر رکو کېږم لا می وچه سوال یې می د الله سره نه کېږم دا څه شاق شاق احکام دی وغه د پر دوغه ورده رکو غانی د ورده قیام ورده سجده ورده تسبیحات چې په تسبیح مأمور ده وایې الایو مل قیامت راځل کړی الله استا کار دغه دی کوي انسان یې داسې مکلف کړی دی په شواروس کې پنځه وخت لمنځ دی په هغه کې څونه سهولتونه دي که په سفر تللی الله دې برکات ورکړي بیا دا لار پرېښده که ناجوړی به په ناسې کوه قیام خو پاره ځوم که ناجوړی به په ناسې کوه که د ناسې نه وې پرېوځوم په اشاره یې کوه ګوره په دا ګردو کې لارې درته ایښدي که نه دي درته ایښدي دا غه رقم زکات دی نو په زکات کې چې دی خو الله ویلي چې ما کې راکوي څکه یې ونیکو بس هلته ږدي زه چې هر څه په کوم دریاب کې غورځي الله یې د یو څه اخلي هغه ته بېرته وایي ونسه ته چرچې پکښې کې وکړه ګټلې ده ده د زکات چادر کې میلې ته پکښې کې وکړه اشې چې پرانیسې د بل پیسې کې در لرادارې کړې یو تر بل لارې در کړې دي که ستا څه نن اخسته کېږي ابل ته ورکول کېږي سبا بېرته ته مسکین کېږي بېرته د هغه د لاسه تا ته راباسې نو بیا زکات خو ده ته ورلره ورکړه زما په خبره کې دا استیس پوهېږي الله تخفیف وکړي عنکم استیس څخه یعنی بوجه د احکام یې دروند نه در باندې کښېښه او لکه پر چا چې پروت دی لکه پر ملایکو چې پروت دی که ته ونه د پیری دپاره خو هم دغه احکام دي چې زموږ دپاره دي پیری خو هم تر موږ سخت دی پیری هم خو د اور څخه جوړ دی نو اور چې دی چې د انسان سره مخ کړ نو اور خو چې دی د انسان بالا دی په قوت کې نو خو انسان طاقت نه سي ورته کولی او پر پیری هم دغه احکام پراته دي چې پر انسان باندې نو د ده سره خو به هېڅ تخفیف نه وای کړی د ملائک سره چنده وکي خو ته انسان رشتلی ده په جوړ کې په ذات کې الله د نوره لکه بجلی دا رقم ده داسې جوړه کړې ده بجلی خو نه ده خو موږ یو تشبیه ده بجلی سره کو دغسې یو آسماني برقي قوه ده یو برقي یو لکه په جسم دی الله جوړ کړی دي چې دغه زور پکښې کې دی نو د هغې سره چې دا سختي سوې د احکام یې شاق دي تر انسان نسبت و انسان ته د دې پر بدن خو نه دي شاق چې انسان چې وګوره دغه د ملائکو احکام دی نسي برداشت کولی نو پیری خو چې دی قوي دي هغه ته به عین دغه د شریعت متوجه دي چې دا انسان ته متوجه دي ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې انسانانو نه بيدي کله پیرانانو خو سقلینو ته دي خو د پیرانانو هم دي نو د پیری سره ولی اسانه سوي ده داغه جواب دادی حکیم الامت رحمه الله جواب ورکړی دی چې اصلا خود دغه دین د انسان د پاره دی دا نظام د انسان د پاره جوړ دی پیری تو پیلی موت پکشي لادي تپیلی دیتا ویل کیج لکه تو چی ما تا و ما شامی نو میل ما دا خیر سر ما تا برا بل میل ما راسی زو اس اریانی دا دو جانو در من سن که التو ورزم خدا بل میل ما خون پرشتونی برا بوتس دی برا ویزی پا کوچه کی پریاشو لندی را سولاری زی پر سرین او بوره واس خود که سرین و شعری خو بابا تا تا دوری راوزی دا لیک شین زنی مگان تازم بیر تر آزم نو خدا پرشتون زیدو خواه اغا دا غاوی زی پر سرین او بوره دا عمر دا پارا خواه بده کیج که التا بیای اریانی ورتا چی واس اغا خواره که خو بخپل یو انتظام ری خوار تو خپل دا کور متابع د سرخار مطابق یو خرڅ کی نو که سلور ملمانه نو زه یو پر بالاکه نو چاري یو یو بالاکی خود د سلور خرڅ کړی دي تا پر اتکړه د مثال په توګه نو دا خود دې په مشکل کې ورته کې د دوه جا بار توکل دې تپیلی وجهته ویل کیږي دا تپیلی نو معنا په تبع کې در سره روان دي چې ورڅ کرا پر هغه سرخانه سره خدای مراوره خدای مراوره پروا نه لري پروا نه لري بالکل دې زمو ضرور دي هغه دې چرچې دا بل تپیلی په کې وایي کنه مې مسیا خدا سلور د پاره سره مزاد دا بل په کې وسه دا تپیلی چې دي دته پیری تپیلی په کې کې وسه اصلي احکام د چا د پاره دي د اسانه اسان احکام د انسان د پاره دي پیری چې په اسان احکام مکرلبسو دا د پاره د سلوک تپیلی ته بدانه وښ پردم باید سختي سوي د پاره د شریعت اصلا بل ذات نه دي بل ذات چا د پاره دي انسان د پاره دي چې دوی په دکان چې کې ودیږي کدا یې په دې سوال په دې جواب نه تس په دې لیاس تر دې پورې موږ زه تستې بل کې پامو برابر نو ډیر نه دیږي په خو هم مسکنات او غربت نو چې مسکنات او غربت دا یو چاته چې په ډوډۍ وسه دا ډېر یو اټ شی وو وس خو چار چاته ډوډۍ کوي هغه باندې دغه زحمت چې داستا سات چې وسه بیا د دې کړو ورځمنو واخپل د کور ډوډۍ د ته پر احد سمامیږي الته برد مرمونو انتظار یا څنګه یا څنګه دی به کارون درې ضرورتونه بلري اری خدای بل په ضرورت نه خبر چې من ادي چې کور ته نه نوتی څنګه به پاریږي دا څه فکر کوي نو خو ګران ته مامیږي وس زمانه کې په هغه وخت کې به خوند کاوه انو یو روان دي چې سات ته کړی دي بل پلار کې ناس دي ورو ورو دي سلام ورو اچاو جوړ په خیر چیر روانه ده خیر دور زاته د پلانې کړم یم بار دور زم سره ځم هغه نو خو ماته ویل دي نو ته خیر نه یاد کړ دول ولي په شریعت کې تپیلې ناراضي ته به حاجش کې راځي تپیلې غچل ته واسي تپیلې نو اجازه دې دا سړی وخت زما سره دی را سره دې اجازه کوي کنه تپیلې خوستم زه تپیلې هغه ور نازان اوس خو نسې جواب راځي ولا کر سره ولاړ سي د بل کوړ ترې وځه چې را لې بل سړی ناسي سلام ورو اچو هغه مرا ولاړ سي بار جوړ په خیر چیرې زید واره د خیر روانه است بار ولال ته مل مای او الزو غره بار دول زم در سره زم نو خو خو لږی به نو خو در بدری به نو چاره ته بګونی ګولا ورسیر بار دول بابا خو زی غوشته ام ډیره په سیو سول زت په یم نو ته چی هغه بار ته ز کو پیلی ام ته زم به پاره نوم پیدا کی بار زی به کو پیلی ام اته ژغ نو کی بار نه دې ستای نو مز دادین نو دې تو پیلی دې تو کو پیلی ترې ځا چراله بل سړی ناسي بیا سلام دعا روغ بر چې چیرې زی خدای دې خیر کې درې سره سره پسې اس بارا سړی رزال ته ملما مدي وې زموږ مر سره بارا نظم در سره زم چې دی زی بارا دول ته ګوره خدای ته پیلې دی دا کو پیلې دی نو ته چی بارا دول ما په خپل پیژنې مو زه خو دې ته ضرورت نه درم چې پر ځانم کې شهر ده انا بارا د نو سوګر زول راځه دا چې واره له کوټه ورسې دروازه چې روټه کولاږي چراوه او تین واغ خوم ته بیا ته خمار مسکنات او غربت چې تا یو غشتې درته ولر دا دی وسول څلور نه پاره سول برای ده تول تخم میره اغوش تا دهی چشکی برای اغوش لزه کپیلی هم برای ده بل چشکی اغوش لزه کپیلی هم ده کور والا تا درد باری چیزی مورو پانو منو چیز انتا مویشتی برای ده بل پدر نالا تا چوک دی اغوش منو ده تول چی ما پخ پل پیجنی اغوش نالا تا در خلاص که چی ما پخ پل پیجنی نو ده پیره چی دی دی نو کپیلی دی نا پدر نالا تا دی پدر تپیلی کی دی دې ته پیلې د احکام اصلي د انسان د پاره دي منفعت دی پر اخلي برته آیات ګور یرید اراده لري الله الا فک ان دجه په دغه شریعت او احکام کې دا کیر څه په دغه مزامین کې یو خط ته چې سپکوالي وکي اساني وکي عند کوم ستسره په دغه څو کې دغه اراده لري ول چې قصته واوره برابر بدل د شریعت اتباع ته آسان شي چې د عذاب او څه بخلاص د مخالفت به ځان وساتي په احکام کې څه د پاره تخفیف سعودي پر پر باندې ستاسو په شاوات نه دی لګول سو دا وجه دا مرعات ستا سر اوس و خلق خیر لقیل سوی دی پیدا کر سوی دی الانسان و انسان ضعیفا ضعیفا علاوه ما دک دیر ضعیف نقطه ایش دی دونه کدر قوت دی لکه ملک و فیره نلری پو غوی که ضعیف دی نو زکر دا سر دا مرعات وسو و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.